93,2 MHz. Horizon Radio voor West-Friesland vanuit Enkhuizen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en nu ook op dinsdag. De Dolle Dinsdag is terug. Arnstad Horizon Radio. En hier zijn de Horizon Hits. Het zonnetje in je radio.